Off bij 538. Floris hier. Fijn dat je er lekker bij bent. Dit is een raar verhaal, zeg, wat ik las. Heb je wel eens gedaan alsof je een dier was? Ik had dat een hond. Doe ik wel eens na als ik dronken ben, bijvoorbeeld. Of dat soort dingen. Vroeger dan logeerde ik bij mijn opa en oma op de boerderij in Laren. En dan ging ik koeien nadoen, natuurlijk. Want ja, die zag je de hele dag koeien. Dan ja, ga ik ook nadoen. Maar ja, dan ben je een kind. Er is een man, Thomas Tweed uit Engeland. Die heeft dit heel serieus genomen. Die gast was een beetje gestrest in zijn dagelijks leven. En toen dacht hij, weet je wat ik doe? Ik ga leven als een geit. Die heeft dus, ja, hij heeft het best wel ver laten gaan. Hij heeft dus protheses laten maken met hoeven. En hij heeft dus 3 dagen tussen de geiten geleefd. Op het platteland van Engeland. Hij heeft zelfs ook geprobeerd om gras te eten. Dat was uiteindelijk niet zo lekker. Maar hij dacht, ik ga gewoon leven als een geit. Dan laat ik alle stress uit het dagelijks leven los. Op zich is dat goed gelukt. Hij was er best wel positief over. Maar hij zei wel, ja, het lopen als een geit met van die protheses, dat is wel echt vervelend. Hij zegt, ja, mens zijn is uiteindelijk toch beter. Dat is toch ga je makkelijker door het leven. Dus ja, zeg maar, op de vraag of hij het andere zou aanraden, zei hij, 538 en de hits om mee wakker te zijn. Douwe Bob zometeen naar deze Miley Cyrus. pretend it's not the end of the world. no place I'd rather be. Yeah. Waar de stemmenjacht in volle gang is. 100.000 euro prijzengeld verdeeld over 10 koffers... met in elke koffer een stem verstopt van een bekende Nederlander. Die koffers die zijn één voor één aan de beurt... en het bedrag in elke koffer die daarna komt is weer ietsje hoger. Afgelopen middag was er een poging voor koffer 1. Daar zat in 538 euro. Charlotte, wie denk jij te horen voor 538 euro? Ik denk dat het Vivienne van den Assem is. Vivienne van den Assem. Wij gaan naar de jury. Is het Vivienne? Het antwoord is... Goed. Het is Vivienne. Het is Vivienne van den Assem. Charlotte, wat heb je dat goed gedaan? En daarmee is nu koffer 2 in het spel. Met daarin 1250 euro. Druk op de groene knop in de app van 538 om je aan te melden voor de stemmenjacht. Voor jouw kans op keiharde knaken.

538. What's your name? Radio 538. Bij Radio 538, midden in de nacht. Floris hier. Oké, laat ik het zo zeggen. Het is goed als je eventjes weet waar je bent momenteel. Dus waar bevind jij je momenteel? Waar je dat voor nodig hebt, hoor je zo. 538, Floris Molenaar. Ook The Weeknd, zometeen naar Taylor Swift. Dit is The Fate of Ophelia. Radio 538. Quite the pyro, you light the match to watch it blow. And if you never called for me, I might have drowned in a melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I, right before you lit my sky up. All that time I sat alone in my tower, you were just haunting your powers. Now I can see it all. The cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that dust alone in my tower, you were just haunting your powers. Now I can see it all. They wonder. because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. In de Flames bij 538 midden in de nacht. Floris hier. Fijn dat je er lekker bij bent. Waar bevind jij je momenteel? Het is wel grappig. Ik krijg heel vaak berichtjes in de app van 538 van luisteraars die overal op de wereld zitten. Want het leuke is, het is natuurlijk midden in de nacht, maar in een ander deel van de wereld is het een hele andere tijd. Erik bijvoorbeeld, vaste luisteraar vanuit Thailand, daar is het inmiddels al ochtend. Daar is het echt al volle bak donderdag. Maar ik dacht, laten we nou eens even kijken, zo midden in de nacht. Gewoon eventjes op een rij zetten van waar op de wereld staat 538 allemaal aan. En Staphorst zijn, dat kan Beetsterswaag zijn, dat kan Den Bosch zijn. Maar dat kan ook Ouagadougou zijn, de hoofdstad van Burkina Faso. Het maakt helemaal niet uit. Pak even de app van 538 erbij. Geef aan me door waar je aan het luisteren bent. Vind ik wel leuk om eens eventjes te kijken. Waar luister je naar 538? Drop het in de app van 538. Kom maar door. Hallo. Hallo. Zonneveld. Loco Loco. Jouw hits. Jouw 538. I want you. contigo, que tú si pastillas, coco, tú me tienes loco, loco, contigo, que tú si pastillas, coco, tú me tienes loco. Loco, loco bij 538. Waar op de wereld ben jij momenteel aan het luisteren? Drop het in de app van Radio 538. Ben benieuwd. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, anders dat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt van mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel duizend vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, best een luchtje en mijn lade. Waarschijnlijk blijf ik slapen en slapen onder. Eén date, twee uur, drie gangen later. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, gaan we de luiken zien, schat, het verbaasd. Dat dit echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb op je gewacht, ey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of blij? Snelle en Maan blijven slapen bij 538. En de grote vraag is, ja, waar blijf jij eigenlijk slapen? Vannacht of later vandaag of gisteren? Ja, waar ben je naar 538 aan het luisteren momenteel? Zo midden in de nacht is altijd leuk om te merken op hoeveel plekken op de wereld er geluisterd wordt naar 538. Want zeker zo midden in de nacht, ja, als je in het buitenland woont, aan de andere kant van de wereld, is het misschien wel gewoon de manier om een beetje in contact te blijven met je roots natuurlijk. Dus drop via de app van 538. Waar ben je aan het luisteren momenteel? Het is ontzettend leuk om te zien wat er allemaal binnenkomt, hoor. Even kijken. Pieter die zegt, die zat schoonmaken op Urk. Even kijken, Johan op de A12 in Bodegraven. Ja, het kan alle kanten op, hè. Want Benny die zegt bijvoorbeeld Adelaide, Australië. Goedemorgen, zeggen we daar. Ruud die is vanuit Zaandam aan het luisteren. Jochem vanuit de haven in Vlissingen. Andere Ruud vanuit Soest. Even kijken hoor, daar heb je nog, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Giovanni, die woont in Anna Bay in New South Wales in Australië. Het is daar 11:45 ochtends nu. Jeetje. Jerry, de vleermuis van Beekman Transport, luistert in de vrachtwagen op de A1 op weg vanuit Alkmaar naar de zaak in Apeldoorn. Erik vanuit onderweg naar Brest, Frankrijk. Even kijken hoor, ik zie Tally, die komt vanuit Silver Springs, Texas. Dat is Amerika. Dan heb je nog James vanuit Curaçao. Tom vanuit Delaware in de USA. Jeetje. Arco die zegt nog, wij luisteren vanuit Australië in een camper op weg naar Byron Bay. Australië, dat lijkt me ook zo'n bizar land. Vooral omdat je daar dan, daar kun je bijvoorbeeld als je een beetje grote schoenen hebt en je gaat ze aantrekken, moet je altijd even kijken of er niet een van de slang in zit. Dat lijkt me toch een partij erg, jongen. André Barzingerhorn. Maar dat is echt Joost, mag het weten. Pascal vanuit Phoenix, Arizona. Boor op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven. Even kijken, Thomas aan de telefoon. Hoi, goeiedag. Hey, goeiedag. Waar bel jij, waar luister jij vandaan? Ik luister uit mijn vrachtauto. En waar is die vrachtauto momenteel? Die rijdt nu richting Groningen, bij Drachten. Oh, je bent bij Drachten. Ja. En wat moet jij doen in Groningen? Nou, ik moet nu naar Kornhorn, daar moet ik laden. Oké. Hey, en rij je alleen in Nederland of rij je ook op andere plekken? Nu voornamelijk Nederland en dan straks is de België erbij en waarschijnlijk ook nog Duitsland. Oh, kijk eens aan. Oh, dus je gaat wel op een gegeven moment lekker de grens over. Leuk. Hey, Thomas, Drachten staat genoteerd. Helemaal goed. Yo, fijne nacht, werk ze. Hoi, hoi. Hey, dankjewel, werk ze. Ja, dat zijn luisteraars, hè? Drachten. Even kijken, Hans, die stuurde dit nog. Yo, Floris, goedemiddag. Ik luister op de A12 en dan ter hoogte van het gehucht Tempel. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Wat? Tempel? Ja, ik had er nog nooit van gehoord in ieder geval. Oh. Ah, ik heb er nu al wel eerder van gehoord, maar toen ik het voor het eerst ooit eens hoorde, ik had er nog nooit van gehoord. Een dorpje Tempel. Tempel, oké. Staat genoteerd. Pascal die luistert vanuit Beswil in Zwitserland. Jeroen vanuit Red Deer in Canada, ook altijd goed. Even kijken, Baloo aan de telefoon ook nog. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Dan denk ik dat je een beetje richting het Aziatische deel van de wereld zit. Waar luister jij naar 538? Ik luister naar 538 in Singapore. In Singapore, zeg wel een eind. Jeetje. Ja. Wat brengt jou in Singapore? We zijn heel recent hier naartoe verhuisd voor het werk van mijn man. Oh. En wij wonen hier sinds december. Oh jeetje, nog maar net. Ja, dat klopt. En hoe bevalt het? Ja, heel goed. Het is altijd mooi weer en het is heel fijn. We hebben eerder in Azië gewoond en we wilden heel graag terug. Dus we zijn super blij dat we hier zijn. Oké, maar eventjes. Je bent voor het werk van je man ben je verhuisd. Maar heb jij dan ook een baan nu daar? Of hoe ziet jouw leven eruit daar? Nee, op het moment nog niet. En ik ben wel van plan om weer te gaan werken. Maar eerst even zorgen dat alles en iedereen het fijn heeft. En de dochter het goed heeft op school. En ritme vinden. Maar voor nu vooral genieten van de nieuwe locatie. Ja, want je stuurt ook een foto mee, zeg. Het is echt prachtig weer ook daar. Lekker zo tropisch. Ja, zeker. Ja. Maar jullie hebben dus al eerder in Azië gewoond. Wat maakt nou dat je weer terug wilde? Ik denk de cultuur en hoe lief en vriendelijk de mensen zijn. Okay. Het weer speelt natuurlijk mee. En ook de mogelijkheden om te reizen, die zijn hier gewoon net wat meer dan thuis. Dus en het kan, dus dat is ook heerlijk. Ja, maar je zegt vriendelijke mensen. Ja, die Hollanders, dat zijn niet altijd de aardigste. Die zijn ook wel heel aardig hoor. Ja. Maar de Aziaten zijn bijzonder lief. Ja. Ja. Jeetje, wat leuk. En wat leuk dat we daar elke ochtend ook aanstaan bij je, Baloo. Ja, zeker. Elke ochtend, 538. Heel belangrijk. Goed. Kijk eens eventjes. Zeg ik de hartelijke groeten daar in Singapore. Ga ik doen, jullie in Nederland. Dankjewel voor je belletje. Doei. Said that you need me. Stop, 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen, lie to me. There'll be a day I'll be. get up. Domestic.